一日と成長していくご飯。しかし、まだまだ。サイヤ人到着まであと11ヶ月。泣くな、ご飯。初めての戦い。 Nowy towarzysz Son Gokana. Robi się ciemno. Mamusiu. Boli, ojejku, jak boli. Nie boli, nieprawda. Zrobię ci opatrunek. Ja chcę do domu, do mamy. To nie jest prawdziwe lekarstwo. Trzymaj się. Nie chcę, boli, zostaw mnie. Odwagi. Już po wszystkim. Dobrze, następny. Tym razem to już chyba koniec. Chętnie zagrałbym jeszcze raz. Trudno. Nie smuć się. To ty? Świetnie sobie poradziłeś. Odbiłeś 3 razy z rzędu. Możesz być z siebie dumny. Moja specjalność to sztuki walki, a nie baseball. Wiem, trzeba jakoś zarabiać na życie. Brawo! Piękne uderzenie, sensacyjne. Co takiego? Szykuj się, twoja kolej. Daj z siebie wszystko. Jeżeli ci się powiedzie, czeka cię nagroda. Nie martw się, możesz na mnie liczyć. Ty masz zwycięstwo, a ja zainkasuję 2 miliony. 2 miliony? Ale się ceni. Dobra, zgoda. Chyba nie ma złudzeń. Gotowi? Doskonale. Daj z siebie wszystko. Trzymaj mocno kij. Skoncentruj się. Nie wolno ci stracić tej kolejki. Trafiony. Ja ci pokażę. Spróbuj tę odbić. Piłka za boiskiem. Ty mięśniaku, specjalnie celowałeś we mnie. Skądże? Dlaczego nie odbiłeś? Ty baranie, chcesz się bić? Daj spokój, jeżeli wtrącisz się do bójki, będą ranni. Będę ostrożny, chcę się trochę zabawić. Bądź rozsądny, nie idź tam. Rozprawię się z tobą. W porządeczku, bijemy się. Krillan? Co słychać? To ty? Przepraszam, musimy pogadać, odejdźmy na bok. Songo ma kłopoty? Stało się wielkie nieszczęście. Songo nie żyje. Stracił życie w walce. Nie martw się, niebawem do nas powróci. Wskrzesimy go za pomocą kryształowych kul. Chodź ze mną. Myślę, że nadal ma do ciebie żal. Zaprosiłeś ją do restauracji i nie przyszedłeś. Nie miałeś pieniędzy. Chciałabym ci przypomnieć, że między nami nadal trwa wojna, ale teraz musimy chwilowo zawiesić broń. Zgadzam się z tobą. Gdybyś mnie przeprosił, moglibyśmy się pogodzić. Co ty sobie wyobrażasz? Wcale nie zamierzam się z tobą godzić, nie ma mowy. Ja też mam swoją dumę. Lepiej by było, gdybyście się pogodzili. Nie odchodź. Zapomniałem ci powiedzieć, że Wszechmogący wzywa nas na trening. Naprawdę? Nie bujasz? Wszechmogący chce nas uczyć? Nie do wiary. Nie ma przymusu. Możesz zostać. Na co czekacie? Śpieszmy się. Strasznie boli. Straciłem poczucie czasu. Jeżeli mam być gotowy na przybycie wroga, muszę się śpieszyć. W drogę. Ratunku! Nie ma sensu wołać, i tak nikt nie usłyszy. Nikogo tu nie ma. Nie warto uciekać. Jest ranny. Nie bój się, nie zrobię ci krzywdy. Gałąź wbiła się głęboko w ciało. Zrobię ci opatrunek. W taki sam sposób wyleczyłem sobie ramię. Patrz. Nie ruszaj się, to cię wyleczy. Patrz, mam dla ciebie grzyby. Niepotrzebnie się bałem. Przecież dinozaury są roślinożerne. Cieszę się, że trochę potrenuję. Szykuje się straszliwa walka. Mamy bardzo małe szanse na zwycięstwo. Jest nadzieja, że wygramy, o ile pomoże nam Songo, trenujący w zaświatach i szatan serduszko. Trenując u Wszechmogącego też będziemy silniejsi. Zgadzam się z tobą. Mamy jeszcze 11 miesięcy, by się dobrze przygotować. Będziemy ćwiczyć bez przerwy. Pokonamy ich, zaufaj mi. Kiedy zjawią się tu kosmiczni wojownicy, zgotujemy im odpowiednie przyjęcie. Masz rację. Dziękuję. Zawsze to samo. On to ma szczęście, a ja? Nie bądź zazdrosny, to nieładnie. To niesprawiedliwe. Kiedy wyzdrowieje, będzie mnie nosił na plecach. Będzie fajnie. No proszę, urosły mi mięśnie. Muszę jeszcze potrenować. A kuku, jestem. Przyniosłem ci coś na obiad, ale musisz się ze mną podzielić. Znowu ty? Puść go natychmiast. Nie widzisz, że jest ranny? Puść go! Son Gohan przekonał się, że prawa natury bywają okrutne. Musi jednak zapomnieć o smutku i nadal ćwiczyć, by być gotowym do walki, gdy zjawią się kosmiczni wojownicy. ムズムズしやがるぜ。 奴らの実力は甘く見んなよ。次回ドラゴンボール Z 宇宙一の強戦士サイヤ人目覚める。 父さん、僕本当に偉い役者さんになれるかな。